श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 52 9 सितंबर 1883। श्री रामकृष्ण तथा हठ योग। शरीर, रुपया, यह सब अनित्य है, इसके लिए इतना हठ क्यों? हठ योगियों की दशा देखो ना, शरीर किसी तरह दीर्घायु हो बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है, ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं है। नेति धोती बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी, तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई, फिर वह हिलता डुलता न था, बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे, कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई, तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई, फिर वही सुनार का काम करने लगा। सब हंसते हैं, वे सब शरीर के कर्म हैं, उससे प्रायः ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शालग्राम का भाई, उसका लड़का वंशलोचन का व्यवसाय करता था, 82 तरह के आसन जानता था, वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें कहता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामनी कांचन में मन था। दीवान मदन भट्ट की कुछ हजार रुपयों की एक नोट पड़ी थी, रुपयों की लालच से वह उसे झट निगल गया, बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उससे वसूल हो गई। अंत में 3 साल के लिए वह जेल भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है, सच कहता हूँ, राम दुहाई। श्री रामकृष्ण तथा कामनी कांचन। यहाँ सीती का महेंद्रपाल 5 रुपये दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने के बाद रामलाल ने मुझसे कहा, मैंने पूछा क्यों दिया, रामलाल ने कहा यहाँ के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया, दूध वाले को कुछ देना है, हो ना हो इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाए, परंतु यह क्या आश्चर्य, मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा, छाती के भीतर मानो कोई बिल्ली की तरह खरोचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है, तेरी चाची को? रामलाल ने कहा, नहीं, आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपये जाकर अभी वापस दे आ, नहीं तो मुझे शांति न होगी। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपये वापस दे आया, तब तबीयत ठीक हुई। उस देश की भगवतियाँ तेलिन करता भजा दल की हैं, वे सब औरत लेकर साधना कर क्या करते हैं, एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को रामकृष्ण राग कृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने कृष्ण को पाया, वह स्त्री 3ों बार कहती है पाया। भगवतिया शुद्र है, तेलीन है, परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते हैं, उसे नमस्कार करते हैं। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आ गया, मैंने उसे देखा है, जमींदार ने उसके पास एक बदमाश भेज दिया, उससे वह फंस गई और उसके गर्भ रहा। एक दिन एक बड़ा आदमी आया था, मुझसे कहा, महाराज इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिए कि मैं जीत जाऊं, आपका नाम सुनकर आया हूं। मैंने कहा, भाई वह मैं नहीं हूं, तुम्हारी भूल हुई, वह अचलानंद है। ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर, रुपया आदि की थोड़ी भी परवाह नहीं करता। वह सोचता है, देह सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपयों के लिए क्या जप और तप करूँ, ये सब अनित्य है, 4 दिन के लिए है। आए हुए सब बाबू लोग उठे, उन्होंने नमस्कार करके कहा, तो हम चलें। वे चले गए। श्री रामकृष्ण मुस्करा रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, चोर धर्म की बात नहीं सुनते। सब हंसते हैं।